चोरी चोरी दिल से दिल की डोरी याला याला बल्ले बल्ले याला याला बल्ले बल्ले हो करे बाकी छोरे तंडोले मंडोले तू जहां भूले याला याला बल्ले बल्ले याला याला बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले याला याला बल्ले बल्ले याला याला।